Book 2 39 39 تعطل السيارة Avari makina Avari makina أين توجد أقرب محطة وقود؟ Ku është pika tjetër e karburantit? Ku është karburanti tjetër? Mai ajal mubanshir. Më është shfryrë goma. Më është shfryrë goma. Hal yumkinuka taghyir al-itar? A mund të ma ndërroni rrotën? A mund të ma ndërroni rrotën? Ahtaj adet litrat diesel. Kam nevojë për disa litra naft. Kam nevojë për disa litra naft. Lejse maji benzin bil mërra. S'kam më benzin. S'kam më benzinë. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Mos keni ndonjë bidon rezerv? Mos keni ndonjë bidon rezerv? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Ku mund të marr në telefon? Ku mund të marr në telefon? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Më duhet një shërbim karrotreci. Më duhet një shërbim karrotreci. أبحث عن كراج تصليح. Po kërkoj një oficin. Po kërkoj një oficin. لقد وقع حادث سيارة. Ndodhi një aksident. Ndodhi një aksident. Ejne jujad akrab telefon? Ku është telefoni me i afert? Ku është telefoni me i afert? Hel maha ka gjawal? A keni një celular me vete? A keni një celular Me vete? Nahtaj ila musaada. Kemi nevojë për ndihmë. Kemi nevojë për ndihmë. Attasil bi tabib. Thërrisni një mjek. Thërrisni një mjek. Attasil bi shurta. Thërrisni policinë. Thërrisni Policina. Rëhsak min fadlak. Dokumentat ju lutem. Dokumentat ju lutem. Rëhsak el qiada min fadlak. Patentën ju lutem. Patentën ju lutem. Rëhsit el sejara min fadlak. Dëshminë e automjetit, ju lutem. Dëshminë e automjetit, ju lutem.